коли пожежна цистерна помчала, Дорошенко вийшов на шлях до агронома і теж став глядатися в обрій. Диму ніде не видно було. Вихор далеко степом пішов, але ж вихор той не погасиш. «Ложна тривога», – весело сказав агроном. «Там діти навесні деревцями шлях обсадили на рибальче. Так треба полити, бо така суш. Бензовоз уже поливає, а чого ж ці гуляти?» І його тачанка легко полинула далі. «Ох, пізнаю свою Таврію», – посміхнувся Дорошенко, прямуючи пустирищем побіля ще не заповненого водою великого ставка, що його тільки вирили цього літа. Пахом Хресантович дуже гордився цим ставком. «Бачиш, круглий, як телескоп», – казав він, показуючи Дорошенкові цей порожній кратер водойоми, на дні якої зараз уже поблискувало дзеркало води, що її тільки почали напускати. За ставком на цьому ж пустирищі будують нове приміщення ферми. Воно дивовижне, дугасте, довге, як ангар, як станція степового метро. Бригадиром будівельників тут теж товариш Дорошенкової молодості Андрій Бойко, жилавий, легкий, ніби висушений часом чоловік з веселими, поривно молодими очима. У робочому фартусі, з кельмою в руці, спускається свого ангара, питає моряка зацікавлено. «Про що це тобі Яцуба там наливав? За дочку все? Мабуть, і сльозу пустив». «Та воно таки йому болить». «О, ти пожалій його, пожалій. А чи він би тебе пожалів, коли б ти йому тоді в руки попався?» Очі блиснули гостро, хоч губи ще посміхались. «Співучасник терору, і таким він для мене і вмре». «Віритимем, друже, в прогрес», – напівжартома сказав Дорошенко. «Не можна, кажуть, людині помолодшати, а подобрішати завжди можна». «Добра від нього не було і не буде. Думаєш, він розброївся? На словах, а потайки на кожного з нас діло веде. Ото якось ти розповідав біля майстерень про Хіросіму. Тільки пішов, а він у слід. Що він носиться з тією Хіросімою? Ми страшніше бачили. Зарядив нам Хіросіма та Хіросіма. Тільки молодь нашу розмагнічує, а їй ще може воювати. Так що діло й на тебе є». «А кати з ним і з тим ділом?» – відмахнувся Дорошенко і став оглядати будову. Бригадир, обрадований увагою до своєї роботи, став жваво розповідати, як виникла думка будувати такі арчасті безлісні ферми. «На свій страх і риск вичитали в одному журналі опис такої споруди. Давай, думаємо, спробуємо й ми. І як бачиш, виходить. Цемент та цегла. Ніякого тобі дерева». «Втримається, не обвалиться. На шостому відділку хіба не бачив? Вже один корівник стоїть такий. Як дзвін. Ми коли вимурували його, то спершу випробували на міць. Всією бригадою забрались на самий верх і давай гопака гуртом. Хлопці ось як вдарили. Видержав». «Та хлопці орли», – глянув Дорошенко на молодих мулярів. «Вони стоять трохи осторонь, тамують посмішки, ніби недбалі, грубуваті, але в душі видно горді собою, своєю працею. В нас тільки орли.